To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości przekonuje, że zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa nie są wymierzone w trójpodział władzy. Prawie całe biało-czerwone podium po skokach narciarskich w Wiśle. Pierwszy był Kubacki, a Kot drugi. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Częściowo zablokowany może być ruch na Krajowej 8 w miejscowości Wyszomierz Wielki przy granicy województwa podlaskiego z mazowieckim. Samochody są kierowane na nowo wybudowany fragment sąsiedniej trasy S8. Na Krajowej 8 autobus zderzył się z busem. Lekko rannych zostało 5 dzieci i przewieziono je na badania. Na miejscu wypadku pracują policjanci. Wprowadzenie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów służy demokracji obywatelom, przekonuje o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W TVP Info odniósł się do zarzutów o naruszeniu zasady trójpodziału władzy. Zyskuje demokrację, zyskuje wymiar sprawiedliwości realne narzędzia kontroli nieprawidłowości, które miały miejsce i narastały przez ostatnie lata w polskim sądownictwie. Polskie sądownictwo, można powiedzieć, na tle Europy wyróżniało się tym, że niemal całkowicie oderwało się od mechanizmów kontroli demokratycznej. Było korporacją, która wszystko sama załatwiała i o wszystkim rozstrzygała. Reformę wymiaru sprawiedliwości krytykuje opozycja. Niektórzy politycy nawołują do protestów ulicznych i aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Minister Ziobro zapewnił, że jest gotów do merytorycznej debaty w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Sądzie Najwyższym. Być może jakieś zmiany do tego projektu warto wprowadzić i rozważyć, ale jeżeli ktoś chce organizować manifestacje, robić blokady, to znaczy, że nie chce szukać dobrych rozwiązań. Jego nie interesuje wymiar sprawiedliwości. Jego interesuje obrona status quo za wszelką cenę. Wczoraj Senat przyjął dwie ustawy dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów. Pierwsza z nich zakłada wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie w niej dwóch izb. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Druga z ustaw zmienia model powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Do Sejmu trafił też projekt ustawy dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in. utworzenie trzech izb. Jedną z nich będzie Izba Dyscyplinarna. Polacy zdominowali letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Konkurs na dużej skoczni w Wiśle wygrał Dawid Kubacki. Polak skoczył 128 i 132,5 metra. Drugie miejsce zajął Maciej Kot, a trzecie Niemiec Karl Geiger. Kubacki przyznał, że jest zadowolony z wyniku, choć jego skoki nie były idealne. To są skoki bardzo podobne do tego, co prezentuję na treningach, więc no te błędy się jeszcze pojawiają, ale one i tak pozwalają w miarę fajnie skakać i rywalizować tak naprawdę na najwyższym poziomie. Po tej pierwszej serii nie do końca spodziewałem się, że mogę walczyć o to pierwsze miejsce. Na pewno nie składałem broni, walczyłem do końca, ale nie spodziewałem się aż tak wysokiego wyniku. Piąte miejsce zajął Stefan Hula, 13 był Piotr Żyła. Słabo spisał się Kamil Stoch, który nie zakwalifikował się do drugiej serii. Na tym samym etapie zawody skończyły się dla Klemensa Murańki, Aleksandra Zniszczoła i Przemysława Kantyki. Prochy chińskiego laureata pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo wrzucono do morza. Ceremonia odbyła się niedaleko miasta Dalian w północno-wschodnich Chinach. Liu Xiaobo zmarł przedwczoraj na raka wątroby w wieku 61 lat. W Chinach pokazano nagranie, na którym widać, jak wdowa po Liu i jego rodzina wrzucają urnę z prochami do morza. Zwolennicy działacza chińskiej opozycji uważają, że władze zgodziły się na taką formę pogrzebu, aby zapobiec pielgrzymkom do grobu noblisty. W 2009 roku Liu trafił do więzienia za podpisanie karty 08, w której chińscy intelektualiści domagali się demokracji i zniesienia systemu jednopartyjnego. W maju wykryto u niego raka wątroby w zaawansowanym stadium. To był serwis Trójki. Jutro w niemal całym kraju niewielkie zachmurzenie, może jednak popadać na Pomorzu i w Karpatach, tam też możliwe lokalnie burze. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza, a ta noc pogodna, ale chłodna. Maksymalnie od 8 do 11 stopni Celsjusza mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 000 000 psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No,

najbardziej ukochanych twórców i wiem, że zajmuje takie dość ciekawe miejsce w sercach wielu słuchaczy. Nie jest artystą, którym się łatwo chwalić, w sensie takim, że bycie fanem Toma Petty nie nobilituje w jakiś taki bardzo intensywny sposób towarzysko, czy też muzycznie. Ja osobiście znam tylko dwóch największych zapalonych fanów Toma Petty'ego, dlatego już w tym momencie chciałabym pozdrowić Marcina i Czesława. Ta godzina jest po części dla was. Drugą rzeczą, o której muszę wspomnieć, zanim zaczniemy, jest to, że żeby zaprezentować państwu część przynajmniej katalogu Toma Petty'ego, musiałam dokonać tutaj dwóch bardzo ważnych decyzji, które ograniczyły tę audycję do godziny, a nie sprawiły na przykład, że będziemy tutaj siedzieć do czwartej nad ranem. Pierwsza decyzja to jest taka, spróbujemy pominąć największe hity i zajmiemy się różnymi takimi drobnymi ciekawostkami. Natomiast druga decyzja to jest taka, że nie będziemy słuchać nagrań na żywo, ponieważ Tom Petty wydał między innymi antologię koncertową, która kiedy się ukazała, natychmiast wyrzuciła ze stałej rotacji wszystkie jego studyjne albumy, jakie miałam w domu, ponieważ przerzuciłam się kompletnie na słuchanie nagrań koncertowych. Jest to tak dobry koncertowy zespół, The Heartbreakers. Także pominiemy to, ponieważ nie skończylibyśmy nigdy. Jeśli chodzi o hity, zrobimy tylko jeden wyjątek i ten wyjątek nastąpi teraz. To będzie piosenka You Got Lucky. What you do to me? Don't get carried away. You Got Lucky, Tom Petty and the Heartbreakers. Jak wspominałam, to nie będzie dużo więcej hitów niż ten, ale jako jednak członek pokolenia MTV nie jestem w stanie wymazać tych kowbojskich kapeluszy, które pojawiły się w futurystycznym na tamte czasy teledysku do tej piosenki. No to dalej już więcej muzyki. To będzie utwór z płyty, która jest wprawdzie firmowana nazwiskiem jedynie Toma Petty'ego, ale co państwo muszą wiedzieć, nawet na albumach, które są podpisane Tom Petty, a nie Tom Petty and the Heartbreakers, grają zawsze prawie niemal wszyscy Heartbreakersi. To będzie jedna z najpiękniejszych płyt Wildflowers i utwór Crawling Back to You. In a barroom fight till an Indian shot out the lights. I'm so tired of being tired, sure as night will follow day. Most things I worry about never happen anyway. Ooh, I keep crawling back to you. I keep crawling back to you. keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. Tom Petty, Crawling Back to You z płyty Wildflowers, która była produkowana przez Ricka Rubina. Rick Rubin również był odpowiedzialny za płyty, które ukazały się w latach 90., na których śpiewał Johnny Cash. Najpierw American Recordings, które było bardzo kameralne, właściwie głównie gitara i głos Johnny'ego Casha. No i później, kiedy przyszło do nagrania płyty Unchained, którą słyszeli państwo w jednym z ostatnich odcinków Głowy, Serca, Bazy, potrzebny był zespół, który towarzyszyłby Johnny'emu w studio. I padło właśnie na The Heartbreakers. No i rezultaty były oczywiście przepiękne. I never pick cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young working in a coal mine. When I was just a baby, too little for the cotton sack, I played in the dirt while the others worked till they couldn't straighten up their backs. And I made myself a promise when I was old enough to run that I'd never stay a single day in that Oklahoma sun. And I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young working in a coal mine. Folks said that I grew up early and the farm couldn't hold me then, so I stole 10 bucks and a pickup truck and I never went back again. And it was fast cars and whiskey, long-legged girls and fun. I had everything that money could bring, and I took it all with a gun. And I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young working in a coal mine. It was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt, and he said, go back to your cotton sack. I left him lying in the dirt. And they'll take me in the morning to the gallows just outside, and in the time I've got, there ain't a hell of a lot I can look back on with pride. But I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young working in a coal mine. I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young working in a coal mine. I never picked cotton. Johnny Cash z towarzyszeniem The Heartbreakers. Tutaj w lewej słuchawce, czy też lewym głośniku, słyszeli państwo wokal wspierający Toma Pettiego. Oczywiście to, że The Heartbreakers pojawili się jako taki house band na płycie Johnny'ego Casha, nie jest bardzo zaskakujące, ponieważ Tom Petty przez całą swoją karierę ma... właściwie miał, bo teraz to on jest, że tak powiem, tym starszym członkiem Wielkiej Rady Rock'n'Rolla, może tak, ale w swoich młodych latach potrafił niesamowitym uporem, ale i pokorą, taką solidną etyką pracy dojść właściwie samodzielnie do takiego miejsca, w którym został dostrzeżony i zaakceptowany przez tę rockową starszyznę, taką jak Bob Dylan czy George Harrison. No i tutaj dochodzimy oczywiście do jednego z najbardziej znanych osiągnięć Toma Petty, czyli bycie członkiem supergrupy The Traveling Wilburys. Brzmiało to tak. the best pudding in the neighborhood. She's my baby. She can drive a truck, she can drive a train. My baby. She can't even drive an airplane. She's so good to look at. The door. She's coming over from places she's never been before. She sits down on the sofa, she pours herself a drink. Says, honey, honey, honey, ain't no time to think. Traveling Wilburys, w kolejności odwrotnej do tej, w której pojawiali się w tej piosence Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty i Jeff Lynne. To było z płyty The Traveling Wilburys Volume 3, niestety już bez Roya Orbisona. Jeff Lynne jest również wieloletnim współpracownikiem Toma Petty, produkował kilka jego albumów. Posłuchamy teraz dwóch piosenek z dwóch albumów, które Jeff Lynne produkował. Najpierw z pełnego hitów. Naprawdę nie miałam której piosenki wybrać, żeby nie była jakimś singlem numer jeden. Full Moon Fever z tego albumu będzie to All Right For Now, a zaraz po niej z płyty, która okazała się wiele lat później, z płyty Highway Companion, to będzie utwór Turn This Car Around. Good night, baby, sleep tight, my love. May God watch over you from above. Tomorrow I'm working, what would I do? I'd be lost and lonely if not for you. Could not repay all you for me. So sleep tight, baby, unfurrow your brow, and know I love you. We're all right for now. We're all right for now. Tom Petty and the Heartbreakers nadal w dzisiejszym programie. Piosenka Turn This Car Around z płyty Highway Companion. Cofniemy się teraz o jedną płytę, to będzie płyta The Last DJ. I tutaj chciałam nawiązać do tego, że Tom Petty, oprócz tego, że współpracuje z Jeffem Lynnem, oprócz tego, że grał The Traveling Wilburys, ma parę związków z zespołem Fleetwood Mac. Tutaj najbardziej znanym powiązaniem jest jego przebój nagrany ze Stevie Nicks, Stop Dragging My Heart Around, ale Lindsey Buckingham również pojawia się gościnnie w właśnie tym utworze pod tytułem The Man Who Loves Women. Weszłam na dzwonek. The Man Who Loves Women. Tu na końcu słyszę i państwo charakterystyczny głos Lindsaya Buckinghama. Jeżeli zostajemy przy zespole Fleetwood Mac, teraz przebój, o którym wspominałam, Stop Dragging My Heart Around, ale puścimy go w wersji bez Stevie Nicks. Nie dlatego, że nie lubimy Stevie Nicks, ale dlatego, że jest to demo i może będzie dla państwa ciekawsze. Baby, you can knock on my front door. ten sposób Tom Petty ukrócił już tutaj mocno rozkręcający się zespół. To było demo do Stop Dragging My Heart Around, które ukazało się oczywiście finalnie jako duet ze Stevie Nicks. Tutaj wersja bez Stevie Nicks. Powiem szczerze, opuściliśmy jej głos, ponieważ nie chciała wziąć udziału w nagraniu najnowszego albumu Lindsaya Buckinghama i Christine McVie, pomimo tego, że wszyscy inni członkowie Fleetwood Mac na tym albumie grają. Taka mała radiowa zemsta. No to może teraz mało znany utwór Toma Pettiego i The Heartbreakers, piosenka, którą można znaleźć na albumie Nobody's Children, który zbiera różne strony B, singli i inne studyjne skrawki, które nie ukazały się na żadnych płytach. To piosenka pod tytułem You Come Through. another one, just like the other ones. Another badass, another troublemaker. I'm scared, ain't you boys scared? Oh, I wonder if he's gonna show us what bad is. Boys, we got a man with a dog, got a run. Think we ought to throw old Spag a bone. Made me sick. Another Jimmy Dean, bet he's got a motor back. What do y'all think? Bet if we be good, we get a ride on it. If he ain't too mad about the future, maybe we gonna help him see the future ain't what he used to be. Listen, hey, Spike, what are you like? Kiedyś poświęcimy całą godzinę głowy, serca, bazy na piosenki o czworonogach i do czworonogów. To był Spike, Tom Petty and the Heartbreakers z płyty Southern Accents. A do prawdziwych południowych akcentów zespół The Heartbreakers wrócił na albumie Mojo z roku 2010, gdzie można było usłyszeć w dużej ilości bardziej bluesowe brzmienie tego zespołu, między innymi w tym utworze. To run around. Hurt me. for nothing. Yeah, thanks a lot. I Should Have Known It, Tom Petty and the Heartbreakers. Bardzo dziękuję Państwu, że spędziliście tę godzinę z Tomem Pettym. Ja się nazywam Gaba Kulka. Za tydzień usłyszymy się ponownie, a ta piosenka mówi to właśnie, co w tej chwili się wydarzy. Time to move on. Lies ahead, I have no way to know. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, time to get going. Broken skyline, moving to the airport. She's an honest defector, conscientious objector, now her own protector. Yeah, broken skyline. Which way to love land? Which way to something better? Which way to forgiveness? Which way do I go? Yeah, it's time to move on. Time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. Yeah, it's time to move on. Time to get going. Sometime later, getting the words wrong, wasting the meaning, losing the rhyme. It's nauseous adrenaline, breaking up a dogfight like a deer in the headlights, frozen in real time. I'm losing my mind. It's time to move on, time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, it's time to get going. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak? I co jeszcze? I pralkę.